αφιερώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή σε εσάς. Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις στο κενό κι εγώ γελάω. Ό,τι έμεινα από το χαλασμό θα σου χαρίσω. Το τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου ό,τι θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Απόψε η νύχτα με βαλέ να σε παιδέψω. Πριν το τρελό χορό της σου χορέψω. Κι όταν τα κόκκινα τα πέπλα μου θα υφαίνεις, μες στον καθρέφτη θέλω να σε βλέπω να πεθαίνεις. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου ό,τι θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου ό,τι θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Δεν θέλω πια να ζω.